اب مزید جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ کی توحید کے، اور وہ کیا؟ قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق کی. آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو. قل اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے. افمن یہدی الی الحق کی احق ان یتبع، آپ کہیے تو کیا وہ شخص جو حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ پس تم کو کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اب یہاں پیچھے تو اللہ تعالیٰ کے خالق مالک ہونے کی بات تھی نا، ظاہری چیزیں جن کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہے، اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی بات کی، یبدأ اور یعید کی بات کی، کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا، گویا کہ عقیدہ آخرت کو مضبوط کیا گیا. اب یہاں کچھ ایسی چیزوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو واقعی انسان کے لیے بہت ہی قابل توجہ ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہادی. اللہ تعالیٰ کا نام الہادی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہاں جو ایک لفظ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں ہدایت کا لفظ مختلف لفظ بدل کے آیا ہے، مختلف فارمز ہیں. مثلاً میں یہدی، پہلے اس لفظ کو ہائی لائٹ کر لیجئے، پھر یہدی دوبارہ وہی لفظ ہے، پھر تیسری دفعہ یہدی ایک ہی آیت میں، پھر چوتھی دفعہ آیا لا یہدی، یہ چوتھا مقام ہے، اور پانچواں مقام ہے اس آیت میں این یہدا، کہ وہ راہ دکھایا جائے. اب پانچ دفعہ جب ایک چیز آئے تو اس کو سمجھنا تو لازمی ہے نا. ہم لفظ ہدایت کو دیکھیں گے، کیونکہ یہی تو دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہدایت کا جو لفظ ہے نا، یہ ہا دال یا سے ہے، ہدا، ہدیہ بھی اسی سے ہے، تحفہ بھی، کیونکہ ہدایت بھی اللہ کا ایک تحفہ ہے. اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ نقل و حرکت کرنا، موومنٹ، ہلانا جلانا، ایک دوسرے کی طرف جانا. عربی زبان میں جب کوئی عورت شادی کے وقت ڈولی میں بٹھا کر اس کو اس کے شوہر کی طرف لے جاتے ہیں نا، تو کہا جاتا ہے اخدیت المرأۃ الی بیت زوجہا ہدن. مطلب کیا ہے؟ عورت اپنے شوہر کے گھر کی طرف راہ پا گئی. سورۃ مائدہ میں اپنے ایک لفظ پڑھا ہدیہ، قربانی کے جانور کو کہتے ہیں. کیوں؟ کہ جو یہ قربانی کرنا چاہتا ہے نا، وہ جانور اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. موومنٹ ہو رہی ہے نا، ایک جگہ سے لیا اور خانہ کعبہ میں جا کے اس کو ذبح کیا. اسی طرح ہدیے کو بھی ہدیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی موومنٹ ہے، ایک کی طرف سے وہ چیز نکل کر دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے. اسی طرح جو شخص دو لوگوں کے سہاروں پر چلتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح عربی میں بولتے ہیں کہ فلان یہادی، فلان شخص راہ دکھایا گیا دو لوگوں کے بیچ میں. تو یہ لفظ کیا ہے؟ ہدایت کا لفظ، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا. یہ آپ کی سوچ بدلنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ ایک سوچ پہ تھے، اللہ کا کلام پڑھا، آپ کی سوچ بدل گئی، ہدایت دی گئی نا، راہ دکھائی گئی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت خود نہیں ملتی، یہ دی جاتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک کرسی ہے نا، پڑی ہوئی ہے، اس کو تو نہیں پتہ مجھے ادھر سے ہلنا ہے، آپ اس کرسی کو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھتے ہیں نا. تو اسی طرح ہدایت کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ہر ایک کی زندگی میں ہوگا. ڈھونڈیے ذرا، وہ پہلا مقام، وہ کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی حادثہ، کوئی خوشی، کوئی غمی، جس نے آپ کی ملاقات آپ کے رب سے کرا دی. اور ہر دن کرتے ہیں. میں تو اپنی زندگی میں اللہ کی ایسی ایسی نشانیاں دیکھتی رہتی ہوں کہ اب تو کوئی انیوژل بات ہوتی ہے تو میں اس کے پیچھے جھانکتی ہوں، ایسے جیسے بندہ پاؤں اٹھا اٹھا کے نہیں دیکھتا کہ اللہ اس بات کے پیچھے کیا لگا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. اور وہ ایک ایک نشانی پھر بندے کو رب کے قریب کرتی ہے. یہ جو ہدایت ہے نا، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہدایت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ نماز پڑھو، اللہ کو پانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی نشانی میں نے دیکھی کہ جو ہی وہ موقع ہوا اور ایک فون جو بند ہوا تو اس کے بعد میں اکیلی تھی اس وقت، شکر ہے گھر میں، کہ میں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور میں اونچی اونچی کہہ رہی تھی، اللہ میں تجھے پھر پا گئی، اللہ میں نے تجھے پھر پا لیا، اللہ میں نے پھر تجھے دیکھ لیا، تو کتنی مدد کرتا ہے، تو کیسے ان یوژول کو یوژول کروا دیتا ہے، تو کیسے ناممکن کو ممکن کراتا ہے، اور جیسے وہ معاملہ ہوا سبحان اللہ و بحمدہ. آج کل تو یہی کہ لفظ میرے زبان پہ چڑھا ہوا ہے، دلوں کے مالک، دل تیرے ہاتھ میں، کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ ہے نا کہیں اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، کیونکہ ہدایت کئی قسم کی ہوتی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی، اور خاص طور پہ جہاں جو ہدایت کی بات ہے، پہلی ہدایت ہے یہدی الی الحق، کہ اللہ کی ذات کون ہے جو تمہیں حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ تو وہی ہو گئی جو ہم نمازوں میں بھی مانگتے ہیں، حق کی طرف جانا، دین سیکھنا سکھانا. لیکن افمن یہدی الی الحق، کی کیا پھر وہ جو راہ دکھایا گیا حق کی طرف، یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، احق کو یتبع، کیا وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کی اتباع کی جائے، یا پھر وہ شخص امن لا یہدی الا ان یہدا، یا پھر وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو خود نہیں پتا کدھر جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھٹکے ہوئوں کے پیچھے جانے سے راہ ملے گا، یا ہدایت پہ جانے والوں کے پیچھے راہ ملے گا. اصل میں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بڑے بڑے مفروضوں کے پول کھولے ہیں، بعض کہتے تھے حضرت عیسیٰ، اور بعض کہتے تھے عزیر، اور بعض کہتے تھے ملائکہ، تین نام ہے اور تین پیچھے مذہب ہے اور تین عقیدے ہیں، ان سب کو اللہ کی عبادت میں شریک قرار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا سوچو، کیا مسیح ہدایت دے سکتا ہے یا اس کو بھی ہدایت پانے کی ضرورت ہے؟ کیا عزیر اپنی مرضی کا مالک ہے؟ یعنی جن کو تم معبود بنا کے پوج رہے ہو وہ تو خود اللہ کی دیوی ہدایت کے منتظر ہے. یہ ہے لفظ مَن لَا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى، جس کو خود راستہ نہیں پتا ہوگا، جس نے خود کسی سے پوچھنا ہے تو وہ تمہیں کیسے بتائے گا، کیسی عجیب بات کرتے ہو. مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں بتوں کی بے بسی ظاہر کی گئی ہے کہ وہ تو خود منتقل نہیں ہو سکتے، دوسرے لوگ اٹھا کر ان کو منتقل کرتے ہیں، پھر معبود ہونے کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہی ہدایت کے لفظ میں نقل مکانی کا، منتقل ہونے کا مضمون ہے کہ یہ تو خود اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، تم ان کو کہاں سے دو گے. پھر سورۃ طہٰ کی آیت 50 میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، الذی آتی کل شیئن خلقہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی، خلقت دی، اس کی شکل بنائی، اور اس کے بعد ثم ہدا، پھر اس کو راہ دکھائی. مچھلی کو پیدا ہوتی تیرنا کون سکھاتا ہے؟ پرندے کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے بچے کے نکلنے کے بعد اس کو دودھ پلانا کون سکھاتا ہے؟ یہ ہدا میں یہ بھی لفظ آتے ہیں. تو ہدایت کو سارے لفظوں کا جمع کریں تو خلاصہ کیا ہے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہدایت علمی، علم سے جس کا تعلق ہے، جس کا بندے کی آخرت سے، عقیدے سے، پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، جس سے آپ عموماً متعارف ہیں، ہم کہتے ہیں ہدایت پہ آ جائے، فلاں بھٹکا ہوا ہے اس کو سیدھا راہ ملے. لیکن ایک ہوتی ہے ہدایت عام قسم کی، ہدایت عامہ، ہر بندے نے کرنا کیا ہے، سورج نے کیا کرنا ہے، کب آنا ہے، چاند نے کب آنا ہے، کیا کرنا ہے، بارشوں نے کیسے برسنا ہے. میں اس کو صبح سوچ رہی تھی، میں اس لفظ کے لیے بہت ہی مؤثر تصور لا رہی تھی کہ میں آپ کو کیسے یہ سمجھاؤں، تو میرے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال ڈالی کہ مثلا آپ دیکھیں کہ حالانکہ یہ اللہ کے لیے لفظ نہیں بولوں گی میں واللہ ہی، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے کہ مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے، سب کو کام دیتا ہے نا، مطلب صبح 10 امپلائی آ گئے تو مینیجر نے 10 ورک شیٹ پکڑی ہوتی ہیں، ڈیلی شیٹ، یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ تم نے آج یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، کاموں کو مینیج کرنا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینیجر نے سب کو کام کرنے کی راہ دکھائی، رہنمائی کے معنوں میں. تو اللہ کی ذات نے کام میں لگایا، ایک میں نے اس کے لیے ٹھیٹھ سا لفظ سوچا، کام میں لگانا. تو اللہ کے لیے یہ جو لفظ ہے نا کہ وہ یہدی للحق کی، یہ ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، مطلب یہ کہ ہر ایک کو کام پہ وہی لگاتا ہے، دنیا کے کاموں پہ بھی اور آخرت کے بھی. ہڈی کو اس نے بتایا تو نے کیا کرنا ہے، دانت کو اس نے بتایا تو نے کیا کرنا ہے، اسٹمک کو یا لیور کو، ہارٹ کو، کس نے بتایا تم دھڑکو، تم کھانا گرم کرو، تم خون بناؤ، تم آکسیجن لو، تم جسم سے گندگی نکالو، یہ سارے جسم کے آرگنس کو اللہ کی ذات نے راستے دکھائے. تو کہا پھر جو راستے دکھاتا ہے تم اس کو مانو گے کہ دوسروں کو مانو گے؟ کدھر جاتے ہو ذرا سوچو تو صحیح. اصل بات کیا ہے کہ فما لکم کئی فتح کمون، تمہیں خود نہیں پتہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، تو کیسے حکم دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو. سیدھی سیدھی بات، کھلی ہوئی بات، روزے روشن کی طرح واضح بات ہے، اور تم اس کو چھوڑ رہے ہو، اور اس کو چھوڑ کے مفروضوں پہ بات کرتے ہو. اسی لیے اب اگلی آیت میں پھر بات کی گئی کہ وما یتبعو اکثرہم الا الظن، اور ان میں سے اکثر لوگ اپنے عقائد میں صرف گمان پر چلتے ہیں. ان کے گمان کی تائید نہ تو کوئی عقلی دلیل سے ہوتی ہے یا نقلی برہان سے، یعنی بیہودہ خیالات ہیں، کیا سرائیاں، صرف تصورات باندھے ہوئے ہیں، جو دل چاہتا ہے جس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اور وہی کام ان کو ٹھیک ہونے لگتا ہے. کہا کہ یہ تو صرف اٹکلیں کر رہے ہیں. اکثر کون ہے؟ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اکثر سے مراد وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، پہلی تفسیر، کیونکہ کافر توہم پرست ہوتا ہے اور شرک کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے کہ کافر بغیر دلیل کے کام کرتا ہے. دوسرا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل کے جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کوئی کھانا پکاتے ہیں نا، تو پورا ناپ تول کے پکاتے ہیں، یہ اس میں ڈالیں گے، ایک کپ ہے تو ایک چینی اور دس اینڈ دیٹ. اب ان کے تو مکسنگ میں بالکل کوئی شک نہیں ہوگا نا، لیکن بعض لوگ اشاروں سے کرتے ہیں، چلو دو مٹھیاں بھر کے ڈال لو، یہ کپ ہو گیا ہوگا. اب دنیا کا کام ہے نا، عورتیں بہت اچھا کرتے ہیں، اور بلکہ جو لوگ ناپ ناپ کے پکاتے ہیں اس سے زیادہ اچھا وہ لوگ پکاتے ہیں جو اپنے ایک ٹیسٹ اور ایک اندازے سے بنا لیتے ہیں. اب دنیا کا معاملہ تھا نا، چلیں آج یہ ٹیسٹ نہیں تو تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے گا، لیکن بعض لوگ دین کے معاملے میں بھی یہی اندازوں والا کام کرتے ہیں، اٹکلیں مارتے ہیں. خرچ کیا، اس میں کیا گناہ ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا، اور اس میں کیا گناہ ہے، آخر ہم نیکی کا ہی تو کام کر رہے ہیں. کہا نہیں، ان الظن لا یغنی من الحق کی شیعہ، اللہ کا دین ظن اور گمان پہ نہیں، حق پر ہے. اللہ کے نبی نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی کہ جس سے لوگوں کو گمان دیے جائیں کہ بس کر لو کر لو، تم خود ہی عقل استعمال کر لو. نہیں، حق حق ہے. مثلا پانچ نمازیں، پانچ ہی ہیں، کوئی کہ چار کیوں نہیں، میرا تو خیال ہے چار ٹھیک تھی. نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں ایک بڑا پیارا قول ملتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر دین میں عقل کا استعمال ہوتا تو جرابوں پہ جو مسح کیا جاتا ہے نا، وہ پاؤں کے اوپر کرنے کی بجائے نیچے کیا جاتا. آپ لوگ جو اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ مسح جب کیا جاتا ہے تو صرف اوپر کی جو ٹاپ ہے نا اس پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. میں اب یہاں سے آپ کو مثال بھی سمجھا دیتی ہوں. اب پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرا نا، اب کوئی بندہ اٹکل کیسے کرے گا یا گمان کیسے ہو کے گا، نہیں دیکھو نا مٹی تو نیچے لگی ہوگی، اور وہ دیکھو کارپیٹ پہ کچھ گندگی ہوئی تو کچھ نہ کچھ اثر نیچے ہوگا، تو لہٰذا میں تو بھائی مسا نیچے بھی کروں گی. یہ ہے اٹکل، یہ ہے زن. بعض لوگ کہتے ہیں سفر کی نماز ہے، اچھا چلو نہیں دیکھو نا آج کل تو سفر اتنے آسان ہے تو میں تو پوری پڑھوں گی، نہ میرا دل نہیں مانتا. یہ ہے اٹکل. حق آ گیا، دلیل آ گئی، تو دلیل میں زیادہ اجر ہے. آپ اپنی سوچ سے استعمال کریں گے، اپنی بات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے جو سمعنا و اطعنا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے فرما دیا کہ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں. ان کے جو کام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور اب دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اکثریت کی بات کر دی نا، یہ بھی بہت اہم ہے. آج اکثر لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اکثریت، لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثریت تو بس گمان کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا سالڈ क्राइटेरियन नहीं है, बस जो सब करें वो भी करें। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। और ये जो जन का लफ्ज़ है ना, ये चार मानों में इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, यकीन, शक, तोहमत और वहमो गुमान। और यहाँ ये वहमो गुमान के मानों में गैन नून जा युगनी के लफ्ज़ को देखेंगे हम। गैन नून जा किसी चीज़ से बेनियाज करना, किसी चीज़ के कायम मुकाम होकर इसकी ज़रूरत पूरी करना। बस आप देखिए कि आपके पास टेलीफ़ोन था ना, ख़राब हो गया, आपने उसको उठा के लग कर दिया, नया फ़ोन लिया। जो ही नया फ़ोन आपके घर में आएगा ना, तब पुराने फ़ोन से बेनियाज हो गए। ये होता है गनी, तो ज़रूरत पूरी करने के मानों में। तो सारी आयत का ख़ुलासा क्या है कि ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, एक हक की बुनियाद पर गुजार लें, ये अल्लाह का बताया हुआ तरीका है, और दूसरा इंसानों का बनाया हुआ, सोसाइटी का, मुआशरे का, ख़ानदान का, बिरादरी का, ये है गुमान पे। जिसने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद दलील और गुमान पर रखी वो बचेगा, और जो सिर्फ लोगों को देख के दीन का काम भी करते हैं और दीन की वही चीज़ पसंद करते हैं जिसको दूसरे लोग पसंद करें, तो वो चीज़ दुरुस्त नहीं। आमतौर पे देखिए, हक और ये गुमान को हम अगर टैली करके थोड़ा सा देख लें, हमें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? ओरिजिनल चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आर्टिफिशियल? बस एक आपके पास असली टेलीफोन हो और एक डमी फ़ोन हो, कौन सा पसंद करेंगे? एक 100% काम करे और एक शक कहकर भी सकते नहीं भी करेगा, करे तो बहुत अच्छा भी करेगा, ना करे तो बिल्कुल नहीं करेगा, आप कौन सा लेंगे? आप घड़ी ख़रीदने जाते हैं, वो आपके सामने दो घड़ियाँ रखता है, कहता है एक है असली हक है, बिल्कुल वक्त दिखाएगी, टाइम दिखाएगी, गारंटेड है, और दूसरी है ले जाएं, है सस्ती, चल भी सकती है तो बहुत अच्छी चलेगी, और ख़राब हुई तो हमें नहीं पता, चल ख़राब भी होगी, कौन सी लेंगे? हमेशा ज़िंदगी में हम कहते हैं नहीं, जो काम अच्छा करे वो लेंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके रखे, उसके अंदर अल्लाह को जो तरीका मतलूब है हमसे, वो कौन सा है कि जो इंसान को गुमान और शक से निकाल कर हकीकत का रसिया कर दे। और जब ये काम होने लगते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी आती है, और अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 37 से देखते हैं, वमा काना हाज़ल कुरआन अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीकल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह की वही के बग़ैर अपने ही पास से घड़ लिया गया हो, बल्कि ये तो इन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इसके कबल नाजिल हो चुकी हैं, और किताब की तफसील बयान करने वाला है। इसमें कोई बात शक की नहीं कि रब्बुल आलमीन की तरफ से है। यहाँ से अब अंदाज़ शुरू है वही, यहाँ से कुरान पाक के बारे में बात है, पीछे हिदायत की बात थी, अब कुरान की बात है, क्योंकि हिदायत और कुरान दोनों साथ साथ। ये नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि कुरान से बेनियाज रहते हुए मैं हिदायत पा सकती हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं। और ये बात कि कुरान के पास आके हिदायत मिलती है कि नहीं, इसका ताल्लुक इंसान के जहन से है। अगर उसका जहन बाकी तमाम चीज़ों से पाक होकर शक और इज़्तिराब को दूर करके कुरान पाक के पास आएगा, तो यकीनन कुरान पाक हिदायत का ज़रिया बनेगा। तो अल्लाह ताला ने जो पीछे बात कही थी कि मैं हिदायत देता हूँ, तो हिदायत का एक मानी कुरान भी होता है, और अल्लाह ताला ने इसीलिए अब यहाँ दोबारा उसी चैलेंज की बात की जो पीछे हम सूरत बकरा और सूरत हूद में देख चुके। और मक्की सूरतों का अंदाज़ मिलता जुलता होता है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि उस दौर में हालात क्या थे, और इससे ये भी पता चल जाता है कि जैसे हालात हों फिर वैसी ही मिसालें देनी चाहिए। ये तरतीब के अतबार से तीसरा मुकाम है जहाँ काफिरों को मुकाबले की दावत दी गई, आजिज किया गया कि अगर वाकई तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि इस कुरान जैसा कोई दूसरा कलाम तुम भी बना सकते हो तो पेश कर दो। और इसी तरह ख़बर भी दी गई कि सब कर सकेंगे, यानी पीछे हम देख चुके कि अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में कहा था कि वइन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दीना फातु बिसूरतिम मिम मिस्लिही, اور اگر تم اس چیز سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو پھر تم ایک صورت لے آؤ۔ یہاں آپ دیکھیے کہ بات شروع کی گئی کہ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، یعنی اس کتاب کو یہ لائق ہی نہیں۔ کیا لائق نہیں؟ کہ این یفترا، اس کو گھڑ لیا جائے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو خود سے گھڑ لیا ہے، یعنی جو ان کے دل میں آتا ہے بس وہی کہتے رہتے ہیں، یہ ان کی اپنی باتیں، کوئی قرآن کی بات نہیں اور کچھ نہیں، اور جو سوچ لے کہ وہ بیٹھتے تھے وہی چیز ان کو ملتی تھی۔ یہ قرآن پاک کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اس کو انسان جس دل اور جس نیت سے سنتا ہے اس کو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ تو یہاں اسی بات کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ گھڑا ہوا ہے، تمہیں تو لگتا ہوگا لیکن یہ اس لائق نہیں کہ اس کو کوئی گھڑے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا میں سب آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی، فرشتے بھی، انبیاء کرام بھی۔ پھر یہ کیا ہے؟ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ الذی بین یدیہ سے مراد یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یا پچھلی کتابیں مراد ہیں، یا قیامت اور اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے کی خبر مراد ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی پہلی خوبی ان آیتوں سے جو ہمیں پتہ چلی وہ کیا ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ویریفیکیشن کرتی ہے پچھلی باتوں کی، کیونکہ جو باتیں اس دور میں لکھی ہوئی تھیں وہی باتیں اس قرآن پاک میں ایک نئے انداز سے شامل ہو گئیں۔ پھر اور کیا خوبی ہے کلام کی؟ وہ تفصیل الکتابی، یہ تفصیل ہے اس کتاب کی، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے گا تفصیل کی بات ہوئی، کون سی کتاب؟ قرآن نہیں کہا، فرقان نہیں کہا، کیا کہا؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی جملہ قرآن پاک کے آغاز میں سورۃ بقرہ کے بالکل ابتدا میں پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں فرمائے شک نہیں کیا کہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ رب العالمین جو سب کا ہادی بھی ہے، جس نے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، جس نے معیشت سکھائی، مال کمانا، شادی کرنا، گھر بسانا، بچے کی تربیت، زندگی کے ایک ایک پہلو کو جس نے اجاگر کر دیا، اسی نے اس کتاب کو بیان کیا۔ اور ڈھکا چھپا نہیں کہ کوئی زیادہ سمجھ والے تو سمجھ جائیں اور باقی لوگ نہ سمجھ سکیں، بلکہ تفصیل کتاب کی تفصیل ہے۔ کون سی چیزوں کی تفصیل ہے؟ جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے، تو بتاؤ ذرا اس میں جہاز بنانے کا طریقہ کہاں؟ تو بات یہ ہے کہ تفصیل اس چیز کی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور دنیا کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ضروری احکامات کی تفصیل بیان کی، اس سے مراد لوح محفوظ میں اللہ کے احکامات بھی مراد لیے گئے۔ پھر اسی طرح فرائض اور حلال اور حرام کی تشریح ہے، جن کا براہ راست تعلق انسان کے عمل سے ہے، اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور کس بات میں شک نہیں؟ اس بات میں کہ یہ کتاب پچھلی آسمانی کتابوں کے بالکل موافق ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے بارے میں کسی قسم کے اضافے کی بات سے روکا گیا، افترا بازی سے روکا گیا، تب بتا دیا کہ یہ کتاب اتباع کے قابل ہے، یہ واجب الاتباع کتاب ہے، یہ تنبیہ والی کتاب ہے، یہ افترا والی کتاب نہیں کہ جس کا دل چاہے اس میں لکھ دے اور جس کا دل چاہے اس کو مٹا دے، جو اس کو مانے گا وہی بچے گا۔ لیکن اس کے باوجود، اتنی سچی آیات کو پڑھنے کے باوجود ان کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے تھے، کیا؟ ام یقولو نفترا، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو خود ہی بنا لیا اور منسوب اللہ کی طرف کر دیا؟ قل فاتو بسورت من مثلہ، پھر آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی ایسی ہی ایک صورت بنا لاؤ، یعنی اگر میں بنا سکتا ہوں تو تم بھی لے آؤ، تم تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو۔ لیکن نہیں کر سکیں گے. کوئی ایک صورت لاؤ جو بلاغت میں اور اسلوب عبارت کے اعتبار سے اور قوت معنی میں قرآن کی طرح ہو. آخر تم بھی تو قادر ہو, کر کے دکھا دو. اور اکیلے نہیں کر سکتے تو ودعو من استطعتم من دون اللہ, پکار لو اللہ کے سوا جن کو تم پکار سکو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. وہی چیلنج سے پیچھے 22 میں یہ بات شروع ہوئی تھی نا, وہ ان کنتم فی ریبم سے, اور پھر آگے فرمائے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّار, تم نہیں کر سکو گے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. تو ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسرا مقام ہے جہاں کفار کو بلا کر عاجز کیا گیا, مقابلے کی دعوت پیش کی گئی. کہ خبر یہ اس بات کو یقیناً بتا دیا کہ انسان تو انسان, جن سب جمع ہو جائیں قرآن پیش نہیں کر سکتے. جب پورے قرآن کے مطالبے سے بے بس اور لاچار ہوئے تو کہا اچھا جاؤ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اور سورت ہود میں بھی آتا ہے نا کہ ہم یقولون افترا, کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا. کہا اچھا, قل فاتو بعشر سور مثلی ہی, پس لے آؤ پھر 10 صورتیں ہی تم اس جیسی. جب یہ بھی نہ کر سکے تو اور آسانی کر دی, اور وہ کیا, پھر ایک صورت ہی بنا کے لا دو. اور ساتھ ہی کہا کہ تم ایسا کر نہیں سکو گے, تمہارے بس کی یہ بات ہی نہیں, تو پھر مان جاؤ. کل بھی یہ چیلنج تھا, آج بھی یہ چیلنج ہے. اور عرب جن کو ساری دنیا عجمی یعنی گونگی لگتی تھی, جن کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا, ان کی گردنیں خم ہو گئیں کہ جنہوں نے اس کلام کا مقابلہ کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے انہی کو پیچھے کر دیا. ہر دور کا معجزہ اس دور کے حالات کے مطابق تھا. اگر موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا اور عیسیٰ کے دور میں طب کا دور تھا, تو اللہ کے نبی کے دور میں بلاغت کا دور تھا. لوگ شعر و شاعری کرتے, زبان دانی کرتے, ایسے وقت میں ان کو بے بس کر دیا اور کہا کہ دیکھو تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے. بلکہ اصل بات کیا ہے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے علم کا احاطہ انہوں نے نہیں کیا. ایسے جو منہ میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں, ایسی باتوں کو جھٹلاتے ہو جس کو جانتے ہی نہیں ہو. ولما یاتہم تاویلہ, اور ابھی اس کی حقیقت سامنے آئی نہیں. یہ بات بتاتی ہے کہ ان کا قرآن پاک سے انکار کرنا صرف تعصب اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ تھا. دیکھیے, ایک چیز کو آپ جانیں پہچانیں, پھر آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ اپنی عقل سے چھوڑتے ہیں, آپ اپنی عقل سے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں, آپ اپنی عقل سے اس چیز کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے یہ مشین آزمائی تھی, یہ کام نہیں کی, اس کو چھوڑ دو. یہ چیز مجھے راس نہیں آئی, میں نے یہ کھانا کھایا تھا مجھے سوٹ نہیں کیا, میں نے یہ دوا استعمال کی تھی لیکن میں اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکی. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ لوگ جو بما لم یحیطوا بعلمہ, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جھٹلاتے تھے نا, ان میں سے اکثریت وہ لوگ تھے جو قریب سے آپ کو نہیں جانتے تھے. یہ بڑا لطیف سا نکتہ ہے. قریب سے جاننے والوں میں سے بہت تھوڑی مثالیں ہیں کہ جو جان کے نہ مانے, اور وہ چند نام ہیں جو ہماری انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں, کیونکہ تعصب تھا, کہیں سرداری تھی, کہیں بڑا پن تھا, کہیں خاندانی رقابت تھی. اس کے علاوہ عموماً لوگ دور سے سن کے آتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں, ایسے ہیں, جادوگر ہیں, کاہن ہیں, ان کی باتوں سے یہ ہو جاتا, ہمارے بتوں کو یہ کہتے. اچھا چلو, کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, اللہ کے بندو جس کا علم ہی نہیں تم اس کو جھٹلاتے ہو. ولما یاتیہم تاویلہ, تمہیں تبھی اس کی حقیقت ہی نہیں پتا چلی, یعنی قرآن اور اللہ کا نبی تم نے تبھی اس کو پہچانا ہی نہیں. صرف جو لوگ بول رہے ہیں تم بول رہے ہو, لوگوں کے منہ کے لک میں تم توڑتے ہو. نہیں, اور ہر دور میں دیکھیے, آج بھی جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ دور سے کرتے ہیں, انہوں نے چند لوگوں سے سنی ہوتی ہیں باتیں. چند لوگوں کی بات جب زبان زد عام ہو جائے, کتنے لوگ حق سے دور ہوتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کل قیامت کے دن کس کس کے بھٹکنے کا ذمہ کس کس کے کندھوں پہ ہوگا. جب کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی ایک کمنٹ دیتا ہے, کوئی ایک بول بولتا ہے, کسی میڈیا پہ جا کے، کسی اخبار میں، کسی رسالے میں، کسی محفل میں، کسی پارٹی میں، اس وقت یہ کبھی وہ سوچے نا کہ میری تو یہ ایک زبان کی چھوٹی سی غلطی تھی، یا ایک چٹکلا تھا، یا میرے دل کا ایک پھپھولا تھا جو میں نے زبان پہ لا کے رکھ دیا، یا میرا کوئی تجربہ تھا جو میں نے شیئر کر دیا، لیکن یہ کتنوں کو بہکانے کا سبب بنے گا، اور وہ لسٹیں تو قیامت کے دن بنیں گی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ابتدائی درجے کے لیول پہ تھے، مکہ کے اندر رہنے والے لوگ آپ کو جانتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، لوگ باہر سے بھی آپ کی شہرت سن کے آنے لگے، اور مکہ میں بات اس طرح بھی پھیلی کہ لوگ حج سے آتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس پیغام کو مرکز سے شروع کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ حج کے لیے لوگ آتے اور اس طرح اپنی باتیں وہاں سنتے اور جا کے پھیلتے، یعنی اس دور میں کوئی اس طرح ابلاغ نہیں تھے، کوئی انٹرنیٹ، کمپیوٹرز یا میڈیا نہیں تھا کہ بات پہنچتی، لیکن اللہ نے خود ہی پہنچوا دی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اتنا تعصب رکھتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ لوگوں کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کے خلاف کر دیتے تھے۔ اسی میں بہترین مثال طفیل دوسی کی آتی ہے کہ مکہ آ رہے تھے عمرے کے لیے، حج یا عمرہ جو بھی اپنے دور میں ہوتا تھا، اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، اور راستے میں لوگوں نے اتنے کان بھڑکا دیے کہ دیکھو تم نہ جانا، وہ وہاں جادو کر دے گا، اور کہتے ہیں میں تو ڈر کے کانوں میں روئی رکھ لی کہ میں اس کی باتوں میں نہ آ جاؤں، لیکن اللہ کانوں کی روئی نکلوا دیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ خیر ڈالنا چاہتا ہے نا، اس کے کان سے پھر روئی نکلتی ہے۔ چند دن تو پھرے، پھر کہہ لو میں کیسا بیوقوف ہوں، اتنا بڑا میں سردار، اتنے لوگوں کو میں لے کے ساتھ چل رہا ہوں، کیا بھلا میں ایک لڑکے کی باتوں میں آ جاؤں گا، سنو تو صحیح کہتا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سنا تو اس نے دل کی دنیا بدل دی، کان کی روئی نکلی، دوسرے کی نکلی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، اور جب سنتے گئے تو اتنا اثر ہوا، تھوڑی سی بات دین کی پوچھی، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے لیے عمل کی بات یہی ہے، کبھی کسی چیز کے بارے میں رائے نہ دیں۔ دیکھیں یہ تو دین کی بات ہے نا، یا دنیاوی ناطے سے ہم بعض دفعہ بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں، کسی کی سنی ہوئی بات فوراً بولتے ہیں۔ مثال لیتے ہیں کوئی ٹیلی فون کمپنی ہے، اب آپ کا کوئی تعلق نہیں، نہ آپ نے ان کو آزمایا، نہ آپ کو پتا، نہ لینا نہ دینا۔ کسی آپ کے دوست یا کسی آپ کی ساتھی یا دوست یا رشتہ دار کا کوئی ایکسپیرینس ہوگا، ہمیں نہیں پتا اصل کیا ہے۔ لوگ جب دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں تو اپنی تو نہیں سناتے نا، اب اس نے پتہ نہیں بل پے کیا تھا نہیں کیا، کیا اللہ ہی جانتا ہے، معاملہ تھا ان کی وائرنگ میں خرابی تھی، ہو سکتا ہے آپ کی دوست نے اس کمپنی کا فون لگایا ہو، نہیں چلا، چلے ختم ہوگی بات، اس نے آپ سے شیئر کر دیا، آپ کے کان میں بات چلی گئی۔ اب کیا ہوا کہ جہاں فون کی بات ہوئی آپ کہیں گے فلاں کمپنی کا فون تو کبھی نہ لینا، تو بڑا خراب ہے، مفت کے اشتہار دینے لگتے ہیں۔ بھائی آپ کا کیا نہیں، وہ میری دوست کا ہوا تھا، اچھا کون سا پلان تھا، اب یہ تو مجھے نہیں پتا۔ انشاءاللہ ایک ٹاپک میں کروں گی کبھی کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کہ ڈس انفارمیشن سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یعنی جب لوگوں کو رانگ انفارمیشنس جاتی ہیں نا تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور میں لائیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ عملی زندگی سے مثال لے لیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ کے گھر میں بجلی کا بل آیا، آپ نے دیکھا $100 ہے، آپ $100 لے کے گئے، آپ نے کہا میں جمع کراؤں، وہاں جا کے پتہ چلا او نو نو سوری، ہم نے تو آپ کو ڈس انفارمیشنس دی، اصل میں تو آپ کا 150 ہے۔ اب آپ ہاتھ میں 100 کا نوٹ پکڑے ہیں، کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں، مثال دے رہی ہوں ایک عام طریقہ جو ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں بھی، اب پتہ چلا جی $50 ہے ہی نہیں، شرمندگی بھی ہوئی، لائن سے نکلے بھی، یہ ڈس انفارمیشن پھیلی نا۔ کوئی آپ کو کہہ دے آپ جہاز پہ جا رہے ہیں، ہاں آپ پوچھتے ہیں کتنا سامان لے کے آئے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، اس نے کہا کہ آپ اتنا مرضی لے آئیں، چلے آپ بھر کے سوٹ کیس لے گئے، ایئرپورٹ پہ جب کھولے اور تلے تو پتہ چلا وہاں تو 50 پاؤنڈ کا چاہیے تھا اور ایک نہیں دو چلے، کیا کریں گے، نقصان ہوا نا۔ اپنی زندگی کے لیے اصول اخذ کریں، یا آیت ہائی لائٹ کریں، صرف اتنا حصہ، بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، جس بات کا آپ کو خود فرسٹ ہینڈ کوئی एक्सपीरियंस ना हो पहली बात, फिर दूसरी बात ये कि जब तक दूसरा आपसे पूछे ना मशवरे के रंग में, ये ज़ुबान के चस्के लेने छोड़ दें। हमारे सर दर्द ख़त्म हो जाएंगे, हमारी मुश्किलात कम होंगी। किसी से मेरी फ़ोन पे बात थी और कोई परेशान थी और कोई मसला भी पूछा और मुझे लगा कि ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है, मैंने उन्हें कहा कि देखिए आप क्यों इतना इस चीज़ को मुश्किल लेती हैं। कुछ लोगों की आदत क्या होती है, हर चीज़ का गम अपने ऊपर ले लो, और अक्सर माओं की तो ये बड़ी आदत होती है। एक बच्चे के गम से अभी फारिग नहीं होती ना, दूसरे बच्चे का गम दिल को लग गया। अभी एक बेटी का गम दूर नहीं हुआ तो बेटे का, मियाँ का लग गया, फिर भाई का गम आ गया, बहन का आ गया, और सारी ज़िंदगी यही होता है, हाय बड़े गम है, बड़ी टेंशन है। कभी ना ऐसा करें, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखें। बीमा लम यू ही तो बिल में ही, अल्लाह ने इंसान की फितरत को झंझोड़ दिया। हाँ कोई पूछता है, कोई मशवरा लेता है तो बात करो, फिर भी वो बात कहो जो सच है। भी मैंने इस्तेमाल किया था, मुझे सूट नहीं किया, पता नहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, मेरे साथ तो ये मामला हुआ था, शायद आपका ठीक हो। ठका छुपा, अल्लाह ताला में एक ऐसा इंसान बनाना चाहता है कि इंसान तो इंसान, बेजान चीज़ों के बारे में भी हम बहुत मुख्तात हों, मुस्लिम तो मुस्लिम, काफ़रों के बारे में भी हम मुख्तात हों। अमूमन जो गॉसिप्स होती है या जो पार्टी टॉकिंग होती है या गैदरिंग्स में गॉसिप्स होती हैं, मोस्टली उनका रुख क्या होता है, फ़लाँ हुक्मरान को जूता पड़ा, अच्छा जी आपको क्या हुआ, फ़लाँ को गाली दी किसी ने, फ़लाँ को लोगों ने ये कह दिया, भाई आपको क्या लगे, आप क्यों बुराई के इश्तिहार बन रहे हैं। इस इंसान का मेंटल लेवल पता चलता है। अल्लाह के नबी ने एक बात बता दी थी, और वो क्या, दो लफ्ज़ों की तीन की बात है लेकिन हकीकत है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल कर लें, और वो क्या कि मिन हुस्निल इस्लामी तर्कहू मा ला यानी। किसी इंसान के इस्लाम का हुसन ये है कि ला यानी बातों को छोड़ दे, बेकार बातें, बेमकसद बातें जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सिर्फ एक वीक इस थेरी पे अमल कर लें, ना मैंने बेकार बात पूछनी है, ना सुननी है, ना अपनी सुनानी है। बाज़ लोगों को अपने गम शेयर करने का शौक़ होता है, बाज़ को अपनी माली पोजीशन शेयर करने का शौक़ होता है, जहाँ खड़े होंगे जॉब चली गई, ले ऑफ हो गए, खर्चे बढ़े हैं, कुछ को बीमारियां शेयर करने का शौक होता है, अब घुटनों में दर्द, अब टांगों में दर्द, अब सर में दर्द, हर चीज़ खाते पीते हम ना शुक्रे बनते हैं। आप लोग सिर्फ अगर अपने लिए इस कम से कम चले पूरी ज़िंदगी की बात ना करें, अभी सिर्फ एक महीने से शुरू कर लें, एक महीना अमल करके देखें इस पर, मैंने बेकार बेमकसद बातों में वक्त ज़ाया नहीं करना, यकीन करें सबसे पहले आपका सर दर्द ठीक होगा। मैं जिनसे बात कर रही थी मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा देखें एक तो आप हर वक्त ये मसला डिस्कस करेंगी ना, पहले आप मसला ये सुनेंगी, फिर आप ये मसला अपनी माँ से शेयर करेंगी, फिर हो सकता है बहन से करें, फिर आप भाई से करें, तीन चार दफ़ा जब एक ही बात सुनाएंगी तो आप एंड पे आपके सर में दर्द होगी ना, जब आपके सर में दर्द होगी तो फिर नतीजा क्या होगा कि आपका मूड ऑफ होगा। हकीकत है बंदा बीमार होता है तो उसका अपना बच्चा भी अच्छा नहीं लगता, बीवी शौहर कोई भी नहीं अच्छा लगेगा, फिर आपका घर मुतासर होगा, फिर अगर आप कुछ पढ़ने जा रही हैं या कुछ तजवीद़ सीखती हैं आप वहाँ फोकस नहीं करेंगी, आपकी बातें कर कर के इतना गला थक चुका होगा कि आप ड्राई थ्रोट के साथ कुरान नहीं याद कर सकेंगी, करें क्या, खामोशी। सिर्फ अपने मसले अपने रब के सामने रखें, वो दिलों का मालिक है, ऊपर बैठा है, उसको पुकारें, उसका दर खटखटाएं, लेकिन अपनी एनर्जीज को वेस्ट ना करें। और मक्का वाले अगर अल्लाह के नबी के बारे में ये डिस इंफॉर्मेशन ना फैलाते ना, तो वही इस्लाम जो 13 साल में चंद सौ लोगों तक पहुंचा था ना, वो हज़ारों तक पहुंच सकता था। हर बंदा अपना हिस्सा डाल के चला जाता है। और यहाँ ये जो बात है ना, लम्मयाती हिम तावीलू, इसका एक और एंगल भी देखिए कि अभी इनको इस कुरान का पता ही नहीं है कि इसके अंदर खूबियाँ क्या क्या छुपी हुई हैं, अभी तो इन्होंने सिर्फ ज़ुबानी बातें सुनी है ना, इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक और या अय्युहल मुद्दसिर कुम फानज़िर, इनको तो अभी इसकी असल पता ही नहीं है, इसके एजाज़ क्या हैं, इसकी खूबियाँ क्या हैं, अल्लाह ने इस कलाम के अंदर क्या क्या फसाहत और बलागत रखी है, अभी तो इन्होंने दूर से चखा है, करीब से तो इन्होंने चखा ही नहीं। और हकीकत है جو لوگ قرآن پاک کو سنتے ہیں. کل کسی سے بڑی پیاری بات ہو رہی تھی, سیدھی سادھی خاتون ہے, کہنے لگیں کہ آپ پہلے قرآن پڑھتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ عربی پڑھتے جائیں, بس اتنے قرآن پورے کرو. اب کیا ہوتا ہے کہ میں قرآن کھولتی نا تو میں سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے میں نیچے اس کی اردو پڑھنا شروع ہوتی ہوں, اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ دیکھو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے. اور وہ بالکل سیدھی سادھی یہ خاتون تھی گھریلو, تو میں اس وقت چپکے سے دل میں مسکرائی کے دیکھیں ان کو یہ اپنی زبان میں اب سمجھ آ رہا ہے نا, تو یہ اسی پہ بڑی خوش ہیں کہ مجھے قرآن سمجھ آ گیا اور اب میں یہی پڑھوں. تو میں نے کہا کہ جس کو اس قرآن کے اسرار, رموز, اس کے خزانے, اس کے ایک ایک لفظ کے معنی, اس کی گرامر, اس کی تجوید سمجھ آئے, ذرا سوچے پھر اس کے دل کی خوشی کا کیا حال ہوگا. اسی لیے تو اگلی آیتیں انشاءاللہ آ رہی ہیں ایک درکو کے بعد کہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہہ کے اس کی حقیقت سامنے نہیں آئی, بتا دیا کہ یہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اس نے تو مستقبل کی ابھی وہ خوشخبریاں بھی دی ہیں جو ہونی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دی تھی کہ رومی مغلوب ہوں گے اور ان قریب غالب ہو جائیں گے, اور وہ پھر ہو گیا. پھر اسی طرح تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات ہوئی تو اس کے بعد حقیقت میں ایسا معاملہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ابھی اس کا پورا مقام جانا ہی نہیں, پہچانا ہی نہیں, اسی لیے تو یہ انکار کے در پہ ہیں. ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا خزانے ہیں, اور یہاں وہ ساری باتیں جو قرآن کے معجزہ ہونے میں ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے کہ یہ کتاب اپنے اندر معنی اور مفہوم کا سمندر رکھتی ہے, اور یہ کوئی پیچھے سے پرانی کتاب نہیں ہے, یہ وہی مضمون ہے لیکن اس میں اللہ نے رنگ بھر دیے. کذالک کذب الذین من قبلہم, اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین, پھر دیکھو کیا انجام ہوا ظلم کرنے والوں کا. مکہ والوں کو ایک خاموش پیغام دے دیا, تم نہیں مانتے اس کتاب کو, نہ مانو, لیکن یہ دیکھ لو کہ نہ ماننے والوں کا ماضی میں کیا انجام ہوا, تو کیا تمہارا وہ نہیں ہوگا؟ اس کتاب کا انکار کرنے والے کو بچیں گے نہیں, نہ کبھی بچے نہ بچیں گے, اس لیے تم اپنے آپ کو بچا لو جتنی مرضی کوشش کر لو, لیکن بچے گا وہی جو اس کتاب کے ساتھ دشمن بن کے نہیں دوست بن کے آئے گا. کچھ عرب لفظ مشکل جو تھے ان کی وضاحت چاہوں گی. بل کے ساتھ بات شروع ہوئی آیت 39 میں. بل آتا ہے ما قبل کے ابدال کے لیے, اردو میں ہم کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا, تو یہ بلکہ نے پچھلی بات کو بدل دیا. ٹھیک ہے, پہلے جو بات ہوتی ہے اس کو بدلنے کے لیے بل کا لفظ آتا ہے, اور لم کا جو لفظ ہے لم یحیطوا میں یہ نفی کے لیے آیا ہے, اور تاویل کا لفظ جو ہے یہ حمزہ واو لام سے ہے. اول اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا, کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا جو اس سے مقصود ہوتی ہے تاویل کہلاتا ہے. یہاں مراد پچھلی قوموں کا انجام ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض نہیں لاتے, آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے. یعنی ہے یہ کلام خوبصورت لیکن سارے پھر بھی نہیں مانیں گے, جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں سمجھانے کے باوجود, دلائل پیش کرنے کے باوجود, چھٹلانے والے چھٹلائیں گے. جس کے اندر جتنی طلب ہوگی اس کو اتنا حصہ ملے گا, اس لیے آپ غم نہ کریں. اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ یہ کلام پہنچانا مقصد ہے, منوانا مقصد نہیں ہے. دیکھیے کہ کل قیامت کے دن کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری کوششوں سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا. یہ جملہ لکھ لیں, آپ کی ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو جوڑے گا انشاءاللہ یہ جملہ. اور وہ جملہ کیا ہے, ہم میں سے کسی سے کل یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری کوششوں سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو پہنچانے کی کتنی کوشش کی. کیونکہ بعض دفعہ جب ہمیں پسند کے نتائج نہیں دکھتے تو ہماری ہمت ٹوٹنے لگتی ہے, और हम सोचते हैं कि बस इसके बाद तो बस समझें कि अब कुछ हो ही नहीं सकता और ये सारी चीज़ें बदल गईं और कुछ फ़ायदा ही नहीं और मैं क्या करूं, मेरे करने या ना करने से क्या हो रहा है, लो कुछ भी नहीं बात नहीं। आप कहें अल्लाह ताला ये मैंने कोशिश, अपनी एक ज़िंदगी में लिस्टें बनाएं, ये काम मैंने नेकी का करना है, करके फिर भूल जाएं, फिर उसको चेक लिस्ट चेक कर दें कि बस चले ये टारगेट पूरा हुआ, ये मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह ने पूरी कर दी, चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके अंदर हिम्मत भी रहेगी और आप इस गम में नहीं रहेंगे कि लोगों ने आपको माना के झुटलाया, क्योंकि अगर ये बात भी पूछी जाएगी ना कि किसने माना, तो याद रखें कुछ नबी तो क़यामत के दिन भी शर्मिंदा होंगे, क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ ऐसे भी नबी क़यामत के मैदान में आएंगे कि जिनके साथ एक मानने वाला भी नहीं होगा, और अल्लाह तो किसी को शर्मिंदा नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ फरमा दिया कि अच्छा नहीं मानते तो ना सही, बात पहुँचा दी है, मानो तो मानो, अल्लाह पहुँचाना चाहेगा। हिरस रखिए, तमन्ना रखिए, फतवा ना दें किसी के बारे में, जल्दी ना करें ये नहीं मानेंगे, बस वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ज़िम्मे तो बस पहुँचा देना है, पहुँचाने की कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला आपको ख़ुद ही तौफीक देता रहेगा। तो इस तरह से ये रुकू ख़त्म होता है इस मज़मून पे। पूरे रुकू का ख़ुलासा इंशाल्लाह हम अभी करेंगे, लेकिन हमारे लिए यहाँ समझने में जो बातें वो यही हैं कि जब अल्लाह की ज़ात किसी को हिदायत की तरफ बुलाती है तो ही वो आता है, और अल्लाह की ज़ात उसको बुलाती है जो हिदायत की तलब रखता है। और दूसरी बात हमने देखी कि ये कलाम कोई आसान या छोटी चीज़ नहीं, अल्लाह का कलाम था जो उसने अपने नबी के ज़रिए हम तक भेजा और पहुँचाया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इसकी तौफीक दे कि हम इसके पैगाम को उसी तरह समझ सकें जैसे ये नाजिल हुआ।